مرحبا بولو مرحبا مکی مدنی بولو دیکھ آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا دل پر کی آمد طیب کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا جابر کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا بادل کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مدنی مدنی مرحبا مرحبا بولو مرحبا مکی مدنی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچا نور کا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا بولو مرحبا مرحبا جھومو مرحبا مکی مدنی مدنی مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مکی مدنی آقا کی آمد داتا کی آمد پیارے کی آمد میٹھے کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد طاہر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد طیب کی آمد پیارے کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مدنی مرحبا مرحبا بولو مرحبا ہاں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں آقا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا مرحبا جھومو مرحبا بولو مرحبا مکی مدنی مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا مکی مدنی جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے بولو مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جود و نوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جود و نوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا اقوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا اصحاب مصطفیٰ مرحبا مرحبا اقوال مصطفیٰ مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا آقا حسینہ مرحبا لبہ ہے مبارک مرحبا آقا کی باتیں مرحبا ہے میٹھی میٹھی مرحبا آقا کی آنکھیں مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا شاشانی ہت چم چدلا ٹنرانی مخمور اکیل مدبری اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں رب رب شانہ تھا جس شانہ تو شانہ سب بڑی سبحان اللہ با اجمل کا با احسن کا با اکمل کا سبحان اللہ با اجمل کا با احسن کا با اکمل کا کتنے غیر خری کتنے تیری سنا مشتاق کیا کت جا چڑیا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا سن مرحبا عزو جلال مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صبحوں زیبا میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب ترانہ نور کا بچا چند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے محض میں پیاری جل جاتا اشاروں پر کھلونا نور کا مرحبا زلف مرحبا داڑھی مرحبا پیاری پیاری مرحبا کی باتیں مرحبا میٹھی میٹھی مرحبا کی آنکھیں مرحبا پیاری پیاری مرحبا پسینہ مرحبا پسینہ مرحبا مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ